Wlekający i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Barbara, no? Te rabaty to jakie powinny być? No mega, takie jest 77%. Dobrze, Barbara, dobrze. No. Teraz w Media Expert mega okazje. Drugi produkt 25% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 lutego. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W poniedziałek w Sejmie nie tylko informacja rządu w sprawie walki z koronawirusem, niewykluczone inicjatywy ustawodawcze. W związku z epidemią Australia zamyka granice dla podróżnych z Iranu. Zakaz obowiązuje od jutra. Silniej powieje na południowych krańcach Polski. Wydano alertę dla części Podkarpacia, Małopolski i województwa śląskiego. Środa w Pradze, spotkanie państw Grupy Wyszehradzkiej poświęcone sytuacji w Europie. To inicjatywa Polski, informuje premier. Chcemy wypracować rozwiązania i zacieśnić współpracę w najbardziej palącej kwestii koronawirusa, pisze Mateusz Morawiecki na Twitterze. A już w poniedziałek na specjalnym posiedzeniu Sejmu rząd przedstawi informacje na temat działań w związku z zagrożeniem. Możliwe, że podczas posiedzenia Izby pojawią się inicjatywy ustawodawcze dotyczące walki z koronawirusem, poinformował w programie Trzecim Polskiego Radia Marek Sawicki z PSL-u. Byłem na konwencie seniorów w czwartek, kiedy żeśmy się nad tym problemem zastanawiali i pani marszałek Witek jasno oświadczyła. Zarówno projekt Platformy, jak i projekt SLD w tej sprawie trafi do komisji i nie ma potrzeby, żebyśmy go procedowali w poniedziałek. Więc zadałem pytanie, czy pani marszałek przewiduje również jakieś projekty prezydenta czy projekty rządu. Pani marszałek się zawahała, ale powiedziała, że niewykluczone, że takie się pojawią. Propozycji zmian w przepisach nie wyklucza wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda z PiSu. Mieliśmy taką poszerzoną Radę Ministrów. Pan premier Mateusz Morawiecki zarządził przegląd wszystkich aktów, które podlegają poszczególnym resortom i wskazaniu tych elementów, które mogły być potrzebne do zmiany w ramach takiego globalnej walki przeciwdziałaniu koronawirusa. Więc my teraz cały czas te przepisy analizujemy i niewykluczone, że taka inicjatywa będzie. W Polsce dotąd nie potwierdzono koronawirusa. W związku z epidemią Australia zamyka od jutra granice dla wszystkich osób przybywających do tego kraju z Iranu, poinformował australijski minister zdrowia. Zgodnie z decyzją resortu wszyscy cudzoziemcy z Iranu od niedzieli będą musieli przejść 14-dniową kwarantannę w innym kraju, zanim zostaną wpuszczeni na teren Australii. Według BBC co najmniej 210 osób zmarło w różnych miastach w Iranie z powodu koronawirusa. Rząd tego kraju zaprzecza tym doniesieniom i mówi o 34 osobach, które zmarły z powodu COVID-19. W Australii do tej pory potwierdzono 23 przypadki zakażenia, 15 zainfekowanych osób przyjechało z Chin, a 8 przebywało na wycieczkowcu Diamond Princess. Od 1 lutego kraj zamknął granice dla osób, które odwiedzały Chiny kontynentalne. Przed silnym wiatrem na południu Polski ostrzega IMGW. Instytut wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowych powiatów Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Będą obowiązywać od godziny 15 do godziny 3 w nocy w województwach śląskim i małopolskim, natomiast w podkarpackim do godziny 8 rano. W Tatrach trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 20. TOPR informuje, że do wyzwolenia lawiny wystarczy nawet małe obciążenie, a w niektórych przypadkach lawiny mogą schodzić samoistnie. Za nami pierwszy dzień Snowfestu. Szczyrk opanowali wielbiciele muzyki elektronicznej i hip-hopowej. Przy okazji odbyły się zawody snowboardowe. Uczestnicy zjeżdżali ze skoku skoczni i wykonywali spektakularne ewolucje. W kategorii kobiet wygrała Martyna Maciejewska, u panów Piotr Tokarczyk. Trzeba mieć czucie tej prędkości, w szczególności na skocznie, to zawsze jest takie niepewne i trzeba po prostu się przyzwyczaić do tego. Tutaj wszystko jest dla ludzi, można przyciągnąć nowe osoby do snowboardingu. No i organizatorzy się starają, żeby nam było komfortowo, więc bardzo przyjmuję to pozytywnie. Fajnie, to dla mnie gruba niespodzianka. To jest mój 5. raz na snowboardzie w tym sezonie, bo nie mam czasu na jazdę, więc jestem mega szczęśliwy. Ja zajarany jestem Snowfestem. 2 lata temu też tu wygrałem. Pierwsze moje zwycięstwo w tym sezonie i fajnie, bo jadę teraz w niedzielę na Ukrainę i na pewno na motywacji, bo nie sądziłem, jakby nie liczyłem jadąc tu, że w ogóle coś będzie. Dziś będą rywalizować narciarze, a na scenie zagrają m.in. Wonky One, Camp, Sigma i Last Robots. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

that she did. You know I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know I'm going downtown. And I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, I heard you shot your old lady down. Hey Joe, you know I heard that you shot your old lady down. Yes I did, cause I caught her messing around, messing around, messing around town. Well alright. Hey Joe, you better lay low and get out of town. I said, hey Joe, where are you gonna run to now? He said, I'm going downtown and I'm gonna get me a passport, see? Ah, see? Well, I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Just cause I shot her. Just cause I shot her down. All right. Dzień dobry. Pytali go, hej Joe, a dokąd ty tak? I'm going down south. Na południe idę, gdzie człowiek jest free, gdzie człowiek jest wolny, gdzie się uwalni. Co jest na południu? Piosenka pochodzi z południa Stanów Zjednoczonych, a co jest dalej na południe od Stanów Zjednoczonych? Pustynia, Chihuahua. Nic nie ma, powiedziałoby się. Jak ktoś na pustyni jest pierwszy, drugi, trzeci raz, no nic nie ma. Pustynia na tym polega i nazwę swoją stąd bierze, że nic nie ma. A po cóż moglibyśmy chodzić na pustynię, skoro tam nic nie ma? Ano post. Zaczął się post i wychodzi się na pustynię. Właśnie koncept całej pustyni na tym polega. Jezus, jak ktoś jest Jezusem, wychodzi na pustynię. Prorok wychodzi na pustynię. Mnisi wychodzą na pustynię albo zamykają się w pustyni swojej celi. Po cóż to wszystko? Ja Państwa właśnie na pustynię jakąś zapraszam. Proszę ją sobie urządzić. No, większość osób nie ma czasu 40 dni tam przebywać, ale... przez Yumę za granicę na pustynię Chihuahua do Meksyku albo w inne miejsce gorące, bo post. Czym jest pustynia? To jest wystudzenie zmysłów w tym gorącu pustyni, deprywacja sensoryczna, uspokojenie, cisza wewnętrzna. W poście nie chodzi o płacz, ani nawet o umartwienie, ale o odjęcie sobie przeróżnych bodźców, różnych przeszkadzajek, o zwiększenie wyczucia na własną duszę. I masz usłyszeć jakiś głos wewnętrzny, żeby do ciebie Bóg przemówił, przegrzebać, masz tam co masz w środku. Nie chodzi o roztkliwianie i o biczowanie, tylko właśnie o to, żeby najpierw ciszę musisz zrobić, a potem zobaczysz w tej ciszy, co tam w swojej duszy gra. Nie chodzi więc o to, by post polegał na płakaniu, na okładaniu się różnymi, ojejku, jaki okropny jestem. Nie, nie, nie o to chodzi. Chodzi o wyczucie, a nie o płacz. Nikt ma nie płakać w poście, nie o płakanie chodzi. Nabij jorę, nikt ma nie płakać. Jore śpiewali, niech nikt nie płacze, nie łzy chodzi. Umartwienie, nawet jeżeli występuje w takich sytuacjach pustynnych, postnych, to przede wszystkim po to, żeby jak ci czegoś zabraknie, to żebyś zobaczył, ile to warte, czy co warte, czy może co innego jest warte. O ciszę chodzi, o ciszę, żeby w brzuchu nie siedziało dużo, tylko może mniej, żeby siedziało, i wtedy człowiek zaczyna inaczej myśleć. Mówię państwu, że tak działa. I nie masz się rozbeczeć w poście. Nie chodzi o puste roztkliwianie się w czasie drogi krzyżowej czy gorzkich żalów, tylko o coś innego, żebyś jakiś brud ukryty w sobie znalazł. Albo jakiś drogowskaz przegapiony. Ja kiedyś na post znalazłem książeczkę po mojej babci. Babcię bardzo kochałem i uważałem, że mądrą osobą jest, choć była prostą osobą ze wsi i szkół nie kończyła żadnych. I w tej książeczce zacząłem szukać jakichś znaków dla siebie, niekoniecznie ezoteria żadna, nic takiego, ani zapiski babci dla wnuków, nic takiego. Patrzyłem na przykład, które strony są bardziej zużyte, gdzie tam spoconym palcem częściej było dotykane, gdzie było częściej wycierane. A może któraś strona zagnieciona i tam szukałem różnych sygnałów dla siebie, znalazłem trochę o tym, to może kiedy indziej. Natomiast piosenkę przygotowałem taką pod to. Gloria Estefan znalazła też zeszyt z zapiskami swojej babci. To już nie jest książeczka do nabożeństwa, ale znalazła tam całą masę różnych rzeczy, które babcia jako młoda dziewczyna sobie zapisywała. Na przykład nie chcesz ślęczeć do późna. Wstawaj wcześniej. Sama sobie to napisała i Gloria Estefan z tej miłości do babci zastanowiła się, może to dla mnie też jest pożyteczne. Nie chcesz ślęczeć do późna. Ślęczenie znaczy może pracoholizm, może jakaś robota, może to jest niepotrzebne, może to jest niezdrowe dla ciebie. Co z tego, że wyślęczysz, jak życie sobie skrócisz, bo spać nie będziesz, albo może wstawaj wcześniej oznacza, że rano to zrobisz zamiast ślęczeć po nocach. Do takich rzeczy służy post. Książeczka po babci. Albo album rodzinny. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Buscando entre mis recuerdos había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna, persistencia y cobre, a cada pajarillo, de juntas unidas, a canas honradas, a nuestra puerta cerrada, a casa de tu hermano, no hay una calavera, a cualquier dolencia, en el medio de la paciencia, a casa de tu tía, a la cena y la cama, una vez se llama, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Seguía leyendo con calma, la tinta estaba borrosa. Quien creyera que la abuela desde joven tan mocosa. Voy a seguir sus consejos antes de que sea muy tarde. Bendición a todos los viejos, ya mi abuela Dios la guarde. En el país del cielo, el cuerpo es el rey. La cabra siempre busca al mantel. En casa de herrero, cuchillo de palo. Madrugar, amanece más temprano. No, no, sí, señor. ¡Epa! A falta de mano, bueno, son los pies. A buen capellán, me vas a gritar. Al ojo del amo, corriente, barco en varadero, no gana dinero, amor por interés, se acaba en uno por tres, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Espero tomes consejo de los refranes de abuela para que tú llegues a viejo. Ahí, eso es. Jesteśmy w gotowości, jesteśmy w nastroju pustynnym, to przelećmy teraz listę grzechów głównych i który by tu na początek? No, bardzo popularny hit, kłamstwo. Masz w sobie kłamstwo? Wytrzyj paluchem, zdrap paznokciem, pozbądź się tego. Jednego w moim życiu człowieka tylko spotkałem, który powiedział prosto dosyć, na początku naszej znajomości powiedział o sobie, kiedy chciałem się czegoś o nim dowiedzieć. Nigdy nie kłamie. Znasz kogoś takiego? Ja znałem kilka takich osób, które nigdy nie kłamały, ale wiedziałem to przez doświadczenie. Natomiast raz w życiu spotkałem tylko kogoś, kto uczciwie, z rozpędu, bez przygotowania, zapytany o coś, o sobie, powiedział, to, że banano, nigdy nie kłamie. Ha. kłamstwo, grzech popularny, hit każdego sezonu, zawsze jest modny, zawsze noszony, czasem nawet z dumą jest noszony ten grzech. Ktoś ci opowiada, jak ich przerobił, jak ich potrafił w konia zrobić, jak potrafił zahandlować, że się nie zorientowali i kupili, i on zaciera ręce. Kłamstwo. Grzech łatwo dostępny, na przecenie on jest zdewaluowany. Są takie czasy w rozwoju społeczeństw, no naszych. Nie sięgam do Babilonii, nie wiem, co tam było. Natomiast są takie okresy, kiedy absolutnie kłamać nie wypadało. No było niehonorowe i takich rzeczy się nie robiło za żadną cenę ułatwienia sobie życia. A dzisiaj to jest łatwy grzech, taki jest właśnie, nawet nie grozi, to jest taka usługa, nawet bliźniemu nieraz się pomaga, że się nakłamie, bo przecież będzie od razu wszystkim przyjemniej. Kłamstwo. Grzech główny, grzech brudny. I hit w wielu piosenkach, gdyby ktoś pytał, a piosenek najwięcej, o czym pan mówi, najczęstsza odpowiedź, do dowolnego pana pytanie padło, może być do dowolnego pana w radiu, no o miłości jest najwięcej piosenek. Przejrzyj raz jeszcze i się przekonasz, ile z nich jest o kłamstwie. I mam taką jedną z wielu, o kłamczuszku, zmyślaczu, konfabulancie, pio mentiroso. Thank you. o mentiroso, kłamczuszek, jak państwo słyszeli po głosie, już staruszek. I sumienie go gryzło. Ten chór, który tam występował w piosence, to było sumienie, chór sumień. Wiele głosów, wszystkie anioły, jego stróże, ich po sąsiedzku, anioły rodziny i sąsiadów się zeszły na tę pustynię jego, żeby mu tłumaczyć. No me digas mas, mentiroso, śpiewało sumienie. No już przestań kłamać, już mi nie opowiadaj tych wszystkich historii. A opowiedział w tej piosence wiele, to innym razem, bo same w sobie ciekawe, co on tam nas myślał. A on bronił kłamstwa. Mówił, con la mentira se puede, ja za pomocą kłamstwa dużo spraw załatwiam. Bardzo to jest poręczne narzędzie. Ser mentiroso conviene, czyli wygodne narzędzie, jeszcze tak bronił, okropny dziad. Nie wiem, czy się nawróci, w tej piosence się nie nawrócił. Może w następnej się nawróci. A co jest po sąsiedzku z kłamstwem? Pośród grzechów, brudów do zeskrobania z twojego sumienia, co tam masz jeszcze, obmowa, jakie to jest popularne dzisiaj, obmowa na forach internetowych, obmowa, paplanie o niczym, niepotrzebne i brzydkie i podszczypujki wredne i osądzanie, obmowa jest w tobie do wytrzebienia, plotkarz jest w tobie, a po co ta plotka, a po co ta potwarz, a po co ta złość? Por ahí que yo acabé, pero vete y pregona por ahí que yo acabé, que a mi lado fue tu vida peor que vinagre con miel, que a mi lado tú viviste una mentira. Que conmigo se perdió tu corazón. El que te ponga atención te dirá mentira mulata. Yo lo conocí y sé que no fue así. Mentira mulata, las cosas no fueron así. Las cosas no fueron así. Las cosas no fueron así, mulata. Mentira, mulata, las cosas no fueron así. Tantas cosas que te di y te pones a decir de mí por ahí. Mentira, mulata, las cosas no fueron así. La mujer que yo creí perfecta antes de medianoche se quitó la careta. Mentira, mulata, las cosas no fueron así. Me confundiste con mentira, justo a mí me lo decía que tuviera cuidado. Mentira, mulata, las cosas no fueron así. Ayer dijiste que hoy es cuando a mí me dé la gana, mulata. Mentira, mulata, ¡cachito! Las cosas no fueron así. Las Ahora te voy a castigar con el pito. Agarra ahí. Wyrzucał jej kochanek, porzucony, zgnębiony, obmówiony po całym mieście, wyśmiany przez nią. I jeszcze sumienie chórek dopowiadało: Las cosas no fueron así. Przecież to nie tak było. Ufałem ci, mulata, ufałem. Śpiewał do niej cały czas w taki sposób. I co? Po co ta złość, po co ta złośliwość? Czemu ci to służy? Czem ci się przysłuży? Grzechy następne wyciągnę na państwa, każdy ma. Pycha i pożądliwość. Pożądliwość w naturze ludzkiej siedzi. W naturze zwierzęcej siedzi. Lew jest pożądliwy i wszystko jest pożądliwe. Nawet komar jest pożądliwy. A do tego jeszcze pycha. Tylko komar się spowiadać nie musi ze swojej pożądliwości, a człowiek powinien powściągać naturę. Ale pycha, pcha go i następny wyjdzie na plażę, bo piękny jest Pan Bóg, dał mu piękne ciało, przystojny, ponad miarę. I zamiast coś z tym zrobić pięknego, to idzie, pcha się na plażę, rozpycha się tą pychą swoją i zgarnia. Król Tiburon, czyli okropny drapieżnik, który zbiera z tej plaży panny w bikini i syci pożądliwość swoją. Przejrzyj sumienie człowieku w tym kierunku, żebyś nie był jak on, bo zapłacze w piosence: oj, zgrzeszyłem. Zaczynałem od spojrzenia, a potem szedłem w taniec, a kiedy już zatańczyłem, to bikini jej nie pomogło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Okropny typ, rekin, tiburon, pożerał sirena, czyli te syreny na plaży wyłożone i śpiewał o sobie ja jego el tiburon. I está desenfrenado, czyli spuszczony z hamulców, cała jego pycha i pożądliwość, ale coś w nim świtało, bo śpiewał też en realidad está en soledad. Nigdy nie zaznasz miłości w ten sposób. Pożądliwość nasycisz, ale miłości nie zaznasz. I zostawiał za sobą zgliszcza. Za chwilę będzie pieśń przez mężczyznę kolejnego, dobrego. Śpiewana będzie piosenka do pani, którą zniszczył ten tiburon okropny. I ona w czym? No jej serce na proch starte. I ona w goryczy, a jednocześnie w złości. Z goryczy do złości bardzo jest szybka droga, krótka droga, łatwa droga. Zdradzona kobieta w złość popada albo popada w rozgoryczenie takie, że już się podnieść nie może. I ten do niej śpiewa z nadzieją, że może jak ona się podniesie, to coś z tego będzie. You can stay blue. Or you can move on. Możesz trwać w smutku albo ruszyć w przód. Sometimes love is a river of tears. Niekiedy miłość to jest rzeka łez. Twoja miłość była czysta i piękna, no ale on okropny. So pick up the oars and row. Bierz się do wioseł i płyń dalej, wypłyń gdzieś dalej na swoją nową głębię, bo tam już nie masz co szukać, odwracając się w tę gorycz. W ten smutek i w te zgliszcza i serce na proch starte. What good does it do to hold on to the anger deep in your heart? You're the only one that it's hurting. You're the one that it's tearing apart. I'm sorry that it broke your heart, girl, but it's time. Let it go. Sometimes love is a river of tears, so pick up the oars and row. He shattered your expectations. He broke all his promises too. With his little white lies, he looked in your eyes and made you believe they were true. Ah, but this ain't the final curtain. Girl, it's time to get on with the show. Sometimes love is a river of tears, so pick up the oars and row. It's been far too long now since I've seen you smile. Bitterness don't look good on you, and self-pity just ain't your style. Sooner or later play the card you've drawn. It's all up to you. You can stay blue or you can move on. Ain't it hard when you discover things ain't what you thought they would be? When all of your best laid plans hit the wall of reality. Still all in all, it's a good life, but it's your can be painful, I know. Sometimes love is a river of tears. Pick up the oars and row. Sometimes love is a river of tears, so pick up the oars and row. Kobieta popadła w smutek. I to taki głęboki, który życie niszczy. A w co popada facet? Faceci częściej w takiej sytuacji, gdy zdradzeni, obmówieni tam i gdy chodziła po całym mieście i z innymi się spotykała w tym czasie, gdy ty jej nosiłeś bławaty, faceci popadają w złość i szukają sprawiedliwości, a złość to nie równa się sprawiedliwość. Jeżeli ze złością szukasz sprawiedliwości, to to jest zło, grzech podstawowy. I co zrobić? Złość zdradzonego faceta zaślepia. Chciałbyś się zemścić, jak to kontrolować? No, trzeba go przywołać. Faceta trzeba wybić z tego. Trzeba go stuknąć czymś, żeby się otrząsnął i obudził. Bo czym grzeszysz, tym będziesz potem ukarany, więc jeżeli ze złością poszukasz sprawiedliwości, to trafi to do ciebie za czas jakiś. No, okropnie go potraktowała. Okropnie omamiła, a potem rzuciła, jak kość psu, pożegnanie swoje. I on taki zły idzie z kijem, z nią się policzyć i z gachem się policzyć, jak ktoś woła do niego: Valentin, kompalu nowale, Valentin, z kijem nie, proszę cię, Valenty, Valenty, inny jesteś, nie jesteś taki, jak jesteś teraz, Valenty, nie z kijem. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. Mondongo Congo, a sacarte la no Valentín, a sacarte la no Valentín, a sacarte la no. Yo vengo del quinto Mondongo Congo, a sacarte la no Valentín, a sacarte la no Valentín, a sacarte la no. Llegó el flojo de Ramón a gozar a la casa de Porfirio. El flojo de Ramón a gozar a la casa de Porfirio. Ah, el ardito está loco y lo viene a visitar. Ah, el ardito está loco y lo viene a visitar. Cierra esa puerta, caramba, ese loco. Cierra esa puerta. Cierra esa puerta, caramba, ese loco. Cierra esa puerta. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no. Vamos ahí. teraz wyobraźmy sobie, że ten Walentyn z piosenki Walenty, po polsku Walentyn, rzuca ten pal, jednak go przekonali, żeby się nie rozliczał samodzielnie z okropną kobietą i jej gachem. I co teraz? Doszedł do wniosku takiego, szurając butami po pustyni, że życie nie musi być wesołe, ma być dobre. I został świętym Walentym. W następnej pieśni opowiedzą, że jeździł zawsze czerwonym Cadillaciem, nosił kowbojki i kapelusz, nawet w aucie. Nigdy nie widywaliśmy jego oczu, krył je za okularami. Przyjeżdżał, zjadał pizzę, popijał ją whisky wprost z flaszki. Trzymał się z dala od wszystkich, cichy. Mieszkał na pustyni i zagryzł swoją złość. Pokonał i został świętym. Saint Valentine drove a red continental with a headlight out and a dent in the side. He swore it wasn't his. It was only a rental, but he drove it every single night. St. Valentine wore shades and a cowboy hat. He looked straight at a lonesome dove. You never saw his eyes, but you knew down deep inside he was longing for a long-lost love. The original lover had a broken heart. To the ground his blood did flow. For every drop that touched the earth, a red, red rose did grow. Every Monday night and chased it with Johnny Walker Black. The waitresses would stare, but he just didn't care. He just wanted his lover back. St. Valentine wore a t-shirt of the Virgin Madonna with her sleeves cut out and a tear through the heart. He wore it like a shield to protect his pride and honor. He was tired of living so far apart. The original lover had a broken heart. To the ground his blood did flow. For every drop that touched the earth, a red, red rose did grow. Circles, shopping center mall, with his radio wailing the blues. He'd park outside the door of the video store, like he was one of the chosen few. St. Valentine drove a red continental with a headlight out and a dent in the side. He swore it wasn't real, it was only mental, but he drove it every single night. The original lover had a broken heart. To the ground his blood did flow. For every drop that touched the earth, a red, red rose did grow.